شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام بچه‌های گلم، عزیزای دلبندم، انشالله حالتون خوبه. همونطور که میدونید فردا مصادف است با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. شهادت این بانوی خوب و مهربون رو به شما کوچولوها و خانواده های محترمتون تسلیت میگم. یک قصه براتون دارم که امیدوارم بپسندید. اسم قصه‌مون هست اول اول همسایه ها. خاله خانم می گفت زمستونه و آش داغش. برای همین هر سال توی یکی از روزهای زمستون خاله خانم یه بسم اللهی می گفت و دست به کار می شد تا آش خوشمزهی درست کنه، اونم نه یه مقدار کم. خاله خانم قابلمه بزرگی انتخاب می کرد و وسط حیاط روی یه اجاق بزرگ بساط آش رو به پا می کرد. خاله خانم نذر نکرده بود که هر سال آش بپزه، اما هر وقت که آش می پخت به یاد نذری‌های مادر خدا بیامرزش برای همسایه ها و دوست و آشنا هم آش می فرستاد. می گفت بوی آش به همه جا میره، به هر خونه ای سر میکشه. خدا رو خوش نمیاد که ما آش بخوریم و دیگران بوی آش. اون سال مینا کوچولو و مامانش هم از صبح به خونه خاله خانم رفته بودن تا کمک حالش باشن. هر کسی کاری میکرد. سبزی ها پاک شدن، نخود و لوبیا و عدس هم آماده شدن و سبزی آش هم که اضافه شد دیگه بوی آش در اومد. خاله خانم ملاقه به دست هی این طرف می رفت آشو هم می زد، اون طرف می رفت آشو هم می زد. خلاصه نزدیک از آن آش خاله خانم جا افتاد، بوی آش همه جا راه افتاد. هفت تا خونه از این طرف، هفت تا خونه از اون طرف، هر کسی که بوی آش به مشامش میخورد میگفت به به چه بویی، حتما این خاله خانومه که بازم آش بار گذاشته. بله بچه ها، آش که جا افتاد خاله خانوم گفت تا دید ته نگرفته باید آشو کشید تو کاسه ها. خاله خانم با سلیقه یه عالم کاسه گلگلی رو به ترتیب ردیف کرده بود تا هر کدوم بله پر بشن از آش و تزئین بشن. کشک و پیازداغ و نعناداغ روی کاسه های آش ریخته می شد. یکی می گفت به به قبول باشه خاله خانم، اول شما میل کنید. خاله خانم گفت دست شما درد نکنه، کمکای شما اگه نبود که آش درست نمیشد. بخورید نوش جونتون، اما من بعد میخورم، اول باید برای همسایه ها ببرم، برای دوستان. همه دوست و فامیل و همسایه ها گفتن پس خاله خانم، ما هم صبر میکنیم تا آشا پخش بشه، بعد همراه هم بخوریم. کاسه های گل قرمزی پر از آش شدن. اون وقت اونا رو گذاشتن توی سینیای بزرگ. خاله خانم چادر گلدارش رو سرش کرد. هر کسی یه سینی به دست گرفت و همراه خاله خانم برای کمک رفت. اون روز وقتی آشا بین همسایه ها پخش شد، خیال خاله خانم راحت شد. خاله به خونه اومد. چادرشو کناری گذاشت و گفت خدا رو شکر امسالم تونستم آش بپزم و بین همسایه ها تقسیم کنم. بعد خاله خانم نگاهی به آش‌های باقی مونده انداخت و گفت پس چرا معطلین؟ تا آشا از دهن نیفتاده بفرمایید آش میل بکنید که الانه که سرد بشه. بله عزیزای من، باید همیشه به فکر همدیگه باشیم، به فکر همسایه هامون باشیم. حضرت زهرا سلام الله علیها بانوی خوب و مهربونمون الگوی ما در همین مورد. ایشون در جواب پسرشون حضرت امام حسن علیه السلام که پرسیده بودن مادر چرا برای همسایه ها و دیگران دعا میکنی و بعد برای خودمون دعا میکنی، مادر گفتن اول همسایه بعد اهل خانه. ای کاش ما هم از همین لحظه بیشتر از قبل به فکر خوبی کردن به همسایه هامون باشیم. میدونم که شما یه عالمه خوب و مهربونی، برای همینم خدا شما رو خیلی دوست داره. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.